Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes. Super tirsdag! Ja, de startet radioresepsjonen i dag, og Bjørte allerede ropt inn i mikrofonen, noe som du lovet forrige uke at du ikke skulle, at du skulle slutte med. Og jeg angrer litt på det nå, for nå kjenner jeg at jeg ble ganske svimmel. Så jeg bare klager. Du begynner jo å bli eldre, akkurat som Madonna, og jeg bare lurer på, altså for deg, det å jobbe med oss som er altså, forholdsvis mye yngre enn deg, jeg er jo da, vi er jo hennesvis 7 og, ja gud, ja, 10 år. 13 år eldre enn Tore og 7 år eldre enn meg. Hvordan er det å altså som Madonna jobber med Justin Timberlake som ikke er gamle karl han eller. Hvordan føles det? Er, føler man liksom tenker man noen ganger, åh, jeg skulle begynt å jobbe i P1 eller? Ja, jo, det tenker jeg jo selvfølgelig ganske ofte, men samtidig så er det å jobbe med folk som er yngre enn seg, som det også antageligvis er for Madonna, veldig, veldig inspirerende. Og så regner jeg også med at dere føler som Justin Timberlake, at det er ja, ganske interessant og lærerikt å få råd og vink ifra folk. Eller, jeg kommer jo ikke med så mange råd, men... ikke vink heller, egentlig? Nei, egentlig. Egentlig så... Det er noen vink. Ja, noen, ja. Men sjelden råd. Men er det noen ganger du tenker sikkert sånn som Madonna gjør, at hun kunne vært faren til Justin Timberlake, eller mora, mens du kunne vært faren min? Jeg kunne jo vært faren til deg, Tore, ja. Det tenker jeg noen gang på. Ung far, ja. Ung far, men det er fullt mulig. Fullt mulig. Du hadde Rogni Påsan da Tore ble født. Rogni Påsan tror jeg ikke er lov å si. Jeg tror det fortsatt er lov å si. Ja, det er kanskje det. Ja, i gitt tilfellet. Men for å si det sånn, jeg tror ikke det var veldig mye Rogni Påsan på den tiden, så jeg skulle ha hatt ganske god flaks da. Skal ikke mer enn et lite Rogni til? Skal bare lite. Ja, det er sant. Ja. Skulle du ha sett på som flaks hvis du hadde vært sønnen? Ja, absolutt. Velkommen skal du uansett være, Bjørte Paul Kjøstheim. Tusen takk, Potifar. Og velkommen til deg, Tore Sagen. Tusen takk. Steine Sagen heter jeg, bare for å ha nevnt det. Og velkommen til alle våre kjære trofaste lyttere som hører på dette programmet hver eneste dag, og holder ut med oss. Det er veldig hyggelig at dere er der. Det er jo som på de aller fleste supertirsdager, nemlig radioresepsjons tips og triks spalte. Det er en ganske ny spalte her i programmet, og den har vist seg å være svært raskt voksende, meget populær. Det handler altså om at man skal komme med forskjellige tips eller triks som vi skal lese opp og dele med alle andre. Hvem er det som ikke vil ha en enklere hverdag, liksom? Det er ingen som ikke vil ha det. Nei, alle vil ha en enklere hverdag, og jeg har personlig fått en enklere hverdag etter at vi startet denne spalten. Jeg har blant annet begynt å skjære mitt brød med en vanlig skarp kjøkkenkniv og ikke en brødkniv. Og jeg har begynt å fryse eller presse kjøttet inn flat før jeg hiver den i frysen. Og jeg har begynt å ha på meg kontaktlinser når jeg skjærer løk. Ja, og det fungerer? Det fungerer. Ja, altså du begynner ikke å gråte, er vel det? Nei, man begynner vel egentlig ikke å gråte, men tårene begynner å renne. For gråte er vel, det handler om sorg, for eksempel at man har mistet barnet sitt. Da vil jeg begynne å gråte. I barseldød. Men når du bruker linser, så blir du bare lett rørt. Ja, det blir rørt. Og det vil jeg kanskje klart meg gjennom en krybbedød også. Eller jeg vet ikke, hvor om linser kan hjelpe deg. Det er et tips som eventuelt kan komme inn. Nå må vi passe oss. Hvis du hopper deg linser, så vil du ikke la deg affisere av en altså død ved ditt, altså at ditt barn blir krybbedød? Jeg vet ikke. Kanskje linser fungerer på den måten. Jeg tror hvis du hadde barn selv, Tore, tror jeg ikke du hadde tatt så lett på dette her. Og vi har ingen av oss her i resepsjonen som har barn, men jeg tror i det man, altså en tilkommende klarer å klemme ut en liten snørunge, så tror jeg det, hele den der holdningen til krybbedød og barnedød blir litt annerledes. Men jeg mener at de barnløse også må få lov å ha sin talsperson i NRK, da, og det kan jo være meg. Eller meg. Ja. Eller deg, Bjørte. Ja, eventuelt. Ja. Ja. Bjørte er ikke fruktbar, så det er litt annet. Er det nå, men det tok bare veldig lang tid før jeg ble det. Oh, ja, ja. Vi vil gjerne ha tips og triks fra deg som hører på. 1987 kodord er resepsjon, og dette her kan være tips eller triks som du besitter, som kanskje du føler at du er den eneste som vet om, kanskje. Eller at du jobber for eksempel som en håndverker og sitter på noen bra håndverkstips. Det kan være hva som helst, egentlig. Kanskje du jobber som lege og kommer med noen kroppstiks? Tiks? Ja, eventuelt. Ja. Det må være til... Altså, til alles nytte da. Det må være smart. Ja, det må være smart, ja. Det må være smart, ja. 1987 kodord er resepsjon. Og det er, selv om det er 1. april i dag, så tror jeg vi skal prøve å la det ligge. Jeg orker ikke det greiene der. Nei, her er det jo bare usannheter i utgangspunktet, så det er ikke noe vits å legge til enda flere. Nei, det er lest at Vårt Land hadde som aprilspøk at Trond Giske skal bli biskop. Erkebiskop. Så da tenkte jeg, dette her orker jeg ikke lenger. Nei. 1987 kodoresepsjon. rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Før det, Caesars, egentlig Caesars Palace, kan du ikke lov til. Jerk It Out, dette låta. Super tirsdag. Super tirsdag. P3. Dette er P3. Jerk It Out var det. Caesars, jeg må si Caesars Palace. Jeg klarer ikke å si bare Caesars. Ja, for de har jo slengt på en genitivs-s der. Og når det ikke er et palass etterpå, så er det en helt overflødig genitivs-s. Det burde egentlig bare hett Caesar. Ja, eller Caesar da, som som husker Espen Thoresen. Vær så god, takk skal du ha, vil jeg si. Hotel Caesar, sånn. Da heter du ikke takk skal du ha da. Nei, han heter ikke det, han heter bare Espen Thoresen på den tiden. Nei, takk skal du ha, er vel egentlig ikke navn eller? Ja, det er noen som nei. Hva? Nei, nei. Det er noen som sier her finn noe annet å spøke med en barnedød, jævla idioter. Og det tar du til deg, Tore? Jeg gjør det, ja, for, jeg vil det. Ja, for, men de spøkte vel egentlig ikke med det? Jeg spøkte ikke med det, jeg prøvde bare å være en talsperson for de barnløse. Ja. Og det beklager jeg, hvis ikke dere vil at jeg skal representere dere, så kan jeg representere noen andre. Og så er det ganske mange som har reagert på at jeg sa jeg var barnløs. De mener at jeg har en sønn som heter Spencer. Men så lenge resultatet på DNA-testen ikke har kommet tilbake igjen, så regner jeg meg som barnløs. Ja. For du har sendt resultatet av DNA-testen et annet sted, og håper at det ikke kommer tilbake. Jeg håper at resultatet blir sendt. Hvor har du sendt den? Hva sa resultatet? Nei, jeg venter på resultatet. Akkurat, du venter på resultatet. Du sa feil. Ja, jeg sa feil. I løpet av de siste 24 timene så har vi levd våre liv. Det er altså 22 timer siden nesten, siden vi hadde radioresepsjon sist. Og Bjarte Paul, er det noe... hva er det største du har opplevd i løpet av de 22 timene? Jeg har hatt utrolig dårlige 22 timer. Det skjedde nesten ingenting. Det mest fantastiske jeg gjorde i går, det var å spise sushi og se på en episode av Farmen. Har du blitt sånn da? Jeg har aldri sett Farmen før. Aldri noen gang. I går så jeg en hel episode. For en møkkaserie. Det er veldig mange som elsker Farmen. Ja, men det kan være det var en dårlig episode i går. For i går så jeg altså på en episode, aldri gjort det før, en time med folk som ligger og vrir seg i sengen. Åh, så vondt i magen. Åh, klarer ikke å gjøre noe som helst. Hvor er det de er nå? Jeg har ikke sett det selv. Jeg vet ikke, de er på en gård. Ja, ja, men hvor er det liksom sånn, er det på fjell eller ved sjøen? Farm, jeg vet ikke. Det er ikke. Ja, det er vel Farm de er på. Farm, ja. Ja, det er ikke gård. Da hadde vi vel hett gården hvis det hadde vært på gård. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, men så det var... Var det noen nakne, var det sånn knulla? Noen sånn... Nei, ikke noe. Hei! Sånn. Det er sånn, de selger, altså det er sånn de får seere på TV 2, at folk knuller og sånn. Hei! Nei, unnskyld. Skamme seg. Ja. Nei, det var ikke noe sånn i det hele tatt. Ingen som Nei, skulle det, ja, jeg hadde, nei. Bør være det, altså, det bør være noe kjærlighet, romantikk, noe håndjagere i bak hersene. Hei! Ja, ok, nå er det... Håndjagere er ikke lov å si her. Ja, men på TV 2 så er det det, det er sånn de får se det. Ja, men de sier vel ikke håndjager til hverandre? Nei, men du, alle vet at det er det de snakker om. Kan du gi meg en håndjager-versjon din? Nei, det er ikke, nei. Men de, altså, jeg tror ikke produsenten av Farmen hadde blitt lei seg hvis håndjager hadde blitt delt ut i hytt og pinne. Jeg tror produsenten spør... Ja, hvor mange håndjager er det i kveldens episode? Ja, vi har fire. Ja, okay, nå må vi få flere håndjagere her, det blir for kjedelig. Altså, i hvert fall i episode 4 så skal vi ha noen håndjagere. Hvis ikke får noen håndjagere, ikke noe petting. Nei, hva som skjer på Farmen i år da? Ja. Ikke noe petting og håndjagere? Nei, skal vi, har vi sagt det nok nå? Jeg tror det holder nå, ja. Mm. Det er nesten sånn vi skal forby det. Ja, håndjager synes jeg er litt gøy alt, ja, men jeg synes at petting, det synes jeg ikke fungerer så bra. Takk for det. Jeg husker jeg var på en revy en gang med Tre Buss Rulls for mange, mange år siden, og da hadde de en stand-up-vits da, som var som følger, at Haugesund Lufthavn, den er så liten at selv ikke håndjagere kan lande der. Nei! Tre Buss Rulls! Nei, de burde jo jobbe med revy, de. Ja. Ja, jeg tror de gjorde det så vidt også. Ja. Takk for din fantastiske historie om Farmen og sushi. Tore Sagen? Ja, jeg gjorde tre nevneverdige ting i går. Ja vel. Jeg spilte flysimulator på PC-en min. Nei! Spiste fleskepannekaker og var på fotballtrening. La meg bare, kan jeg henge meg opp i fleskepannekaker? Heng deg opp i det. Jeg er så... Selvfølgelig. Jeg regner med at det var det du ville ta tak i. Flysimulator har jeg hørt om før, og at du har spilt fotball, det vet jeg. Fleskepannekaker har du også hørt om før. Jeg har hørt om det, men jeg har ikke hørt at du har hatt det i deg. Nei, jeg har hatt det i meg. Hvordan gjør man det? Nei, altså, jeg vet ikke om dette er den riktige type fleskepannekaker, men jeg bare la stekt bacon opp i en blanding av rømme og blåbærsyltetøy, inni pannekaka. Nei, du skal kaste eller hive flesket opp i panna når pannekaker stekes. Ja, det har jeg gjort før, men da synes jeg bekenet blir i overkant bløtt av pannekakerøren før det rekker å stivne til. Okay. Og så pleier man jo å steke opp alle pannekakene først, og så spise de, og da synes jeg de blir enda bløttere når det ligger i press mellom andre pannekaker. Ja, men jeg tror at jeg ville stekt bekenet først, og så lagt det til side, og så når jeg hever rør opp i panna. Ja, da, det er det jeg gjorde. Panna, det man, jeg så hadde jeg hevet flesket opp på toppen der. Ja, men jeg kjenner det, og jeg skjønner hva du mener. Ja, jo. Jeg skjønner hvor du vil, Bjørte. Ok, ja, men ok. Så, nei, så var jeg på fotballtrening, skårte 4 mål. Ja. Av hvor mange mål? Ja, sikkert 26. Ok, så det var... Det er flere som skårte, ja. Ja, ja, så det var ikke bare deg. Vant dere? Nei. Nei, men det spiller ingen rolle. Så var det personlig seier for Tore, det. Ja, det er sånn. Personlig spilte Half-Life 2 og spiste skjeggerøkarbisser i går. Hva sa du? Skjeggerøkarbisser. Åja, fra produsenten Skjeggerø. Fra produsenten Skjeggerø. Mm. Halvstekte karbisser, stekte opp, hadde litt ost på. Du stekte ikke helt ferdig? jo, men de var halvstekte, og så stekte jeg de ferdig. Jeg halvstekte de, og de hadde halvstekte fra før, så det ble helt stekte sammen. Det visste ikke jeg at det var mulig. Og så hadde du ost oppe der, og så mer? Mozzarella. Mozzarella light til. Brødskiver under. Fryktelig god brus. Ja, fryktelig god brus. Det er en av de beste brusene. Ja. Og så, ja. Så det var stort sett min dag. Ja, ganske spennende å høre om. Takk for oppmerksomheten. Vi skal høre Yael Naim. Den er jøde, faktisk, Bjørte. Er det en dame, ja? Mm. Yael Naim. Eller mann, det vet jeg. Ikke applauder raser. Radioresepsjonen. Det er Lillås, Koketor, Radioresepsjonen, NRK P3. Og det er noen som har hevdet at vi driver en slags skjult reklame for skjeggerø og deres produkter, altså blant annet karbonader. Du skal vite det der ute, kjære lytter, at radio er ikke lisensbelagt. Altså du kan høre på radio uten å betale lisens. Men vi ser helst at du ikke gjør det. Selv om vi får penger fra lisensen. Ja. Dette er litt rart, men vi får penger fra lisensen. Mm. Men vi skal egentlig ikke snakke om lisensen i det hele tatt, for det er ikke lov. La oss snakke om lisensen. Men og hvis du bare har radio, så slipper du å betale lisens. Mm. Så det var ikke skjult reklame, det var ren reklame? Det var ren reklame, for vi må få penger fra oss, vi også. Altså, Og vi får det fra Skjeggerø? Nei, for karbonader fra Skjeggerø. Ja, okay. Så får vi penger fra lisens. Så fryser den full av Skjeggerø-burgere etter dette her. Det er ikke noe problem. Det er ganske gode Skjeggerø-burgerene, faktisk. Ja, det er faktisk ikke så verst. Mm. Men det er viktig at det er halvstekte, for da får du en slags pekepinn på hvor store de er når du putter opp i panna. Mm. Hvis du har prøvd å steke sånne altså ustekte, rå burgere som man får kjøpt også, så blir det bare små sånne lorter. Mm. Mm. Jeg har godt inntrykk av Skjeggerø. Ja. Det er veldig godt inntrykk. Mitt helhetlige inntrykk av Skjeggerø er godt. Ikke bare produktene deres, men også menneskene bak. Mm. Ja, jeg føler at det er et tradisjonsrikt og godt norsk firma som lager skikkelig heilnorsk og god kjøttkost. Mm. Nå har du jo flyttet produksjonen av makrell tomat til Sverige også. Det er for jævlig hørt at King Oscar har lagt ned. Hva så skjer med fiskehermetikken her i Norge? Drit i fiskehermetikk når det handler om kjøttmat og Skjeggerø. Ok. Vi skal snart få møte Melvin. Ja, Melvin Pannebrasken, det er en kar som jeg har laget et innslag med. Ja. Han er det vi kaller for en narresnekker. Og jeg tenkte vi kanskje kunne få et aktuelt innslag i denne sendingen for en gangs skyld. Fordi at han er jo egentlig mest aktuell i disse tider rundt 1. april. Ja. Stort sett resten av året, på vinteren i hvert fall, så sitter han hjemme i sitt kontor. Mm. Og, han bor på kontoret? Ja, stort sett. Mm. Og i hvert fall, han er i hvert fall veldig ofte der og sitter og snekker og komme på nye narrestreker som kan brukes 1. april, og så i ukene før så drar han rett og slett ut og ringer og går fra dør til dør for å prøve å selge narrestrekene. Har ikke peiling. Han jobber hele mars da. Ja, kan du si. Og så har han fri resten av året. Nei, han komponerer og skriver narrestreker på vinteren og stort sett rundt hele året, vil jeg tro. Okay. Men i ukene før 1. april, da går han fra dør til dør på Østlandet. Og hva gjør han når han går fra dør til dør? Da selger han disse narrestrekene. Selger? Ja, han selger de, ja. Han selger de, ja. Ja, han selger narrestrekene. Litt spørsmål om etternavnet Pannebrasken. Ja. Er det noe han har funnet på sånn som Espen Thoresen har gjort? Nei. Dette er et gammelt slektsnavn ifra, ja, det er vel ifra Nord Møre eller noe sånt. Mm. Det var ikke sånn at han het altså Melvin Pannebra, altså slanga på skinn, altså for å være morsom. Nei. Okay. Det er det ikke Sandsund område? Ja, noe sånt, men at han har jo bodd på Østlandet hele livet sitt. Så han kjenner ikke Dance with the Stranger og den gjengen? Personlig? Nei, ikke personlig, nei. Men han har litt sånn, det er vel litt sånn aksang fra Nordvestland, Bergen. Ja, ja. Aksang? Ja, aksang, okay. Ja. Kan bare legge til at han også er naken. Altid? Ja. For om vinteren så er han jo inne og jobber, så om sommeren kan han jo gå naken ute. Ja. Så ekkelt det. Er det en fin kropp? Si ja. Ja. Ja. La noen få lytterne tro at han har fin kropp. Da. Melvin Pannebrasken, etter at vi har hørt R.E.M. og Supernatural Super Serious! Dette er ja, hvor lenge kan det være? Jeg har vel holdt på med dette her i, 11 år! Da, 11 år! Melvin Pannebrasken er Norges eneste nakne narresnekker. Pannebrasken dikter altså opp nye narrestreker som han selger til interesserte. og ukene før 1. april er de travleste for Melvin. Jeg er alltid litt grann spent rett før jeg skal ringe på ringeklokka. Vil de kjøpe narrestreker, ikke sant? Får jeg solgt min aller første narrestek akkurat der? Skal vi se. Som barn drømte Melvin om å bli fotograf. Men i 4. klasse ble han offer for sin lærers ugjerninger og fikk begge øynene stukket ut med kulepenn. Ja, hallo. Som sagt, de aller enkleste narrestrekene, som sagt, de kan du få for, ja, 14 kroner. Og de aller dyreste og mest avanserte aprilsnarrestrekene jeg har komponert, de kan du få for 65 000 kroner. Selv om mange med meg har rådet den nakne narresnekkeren til å selge narrestrekene over telefon, insisterer Melvin Pannebrasken på å møte sine kunder personlig. Står noen foran meg. Altså, mitt navn det er Melvin Pannebrasken, og jeg vil... Din jævla nakne gris! Asch! Altså, det er klart at når jeg har sittet hele vinteren og snekret narrestreker og står for å komme meg ut og møte kundene mine og få presentert mine nye narrestreker, ja, det er det beste jeg vet. Det er nesten sånn som 6B. Når sant skal sies, har den nakne narresnekkeren Melvin Pannebrasken aldri hatt sex. Det nærmeste han har vært var for 8 år siden, da en potensiell kunde stakk nytt rumpehull på Melvin med en kulepenn. Jeg prøver en gang til, jeg. Ja. Det hadde jo vært kult om noen var hjemme, så kunne kanskje få solgt en narrestrek i år? Nei, ingen hjemme, nei. Jeg får bare bruke det som inspirasjon til å snekre enda bedre narrestreker til neste år. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Gatas parlament sammen med Super Saiyed Counter-Strike. Dette her er jo en sang, en veldig spesiell sang, gutter. Ja, det er det altså. Ja, men den er veldig, veldig tøff. Jeg liker den veldig godt. Ja. Det er sånn, når jeg hørte den første gang, tenkte jeg, hva er dette for noe? Mm-hmm. Det høres ut som en slags sketch, eller altså, er det musikk? Er det rap? Hva i all verden er dette her for noe? Ja. Og jeg falt ned på at jeg liker dette her veldig godt. Er den falt ned på at det er en sketch, eller en rap? Nei, jeg falt ned på at det er en sketch, en rap, eller... Men at jeg liker det veldig godt. Akkurat. Tore? Ja, jeg er hva jeg synes om det. Ja. Jeg synes det er veldig fascinerende denne gruppa Gatas Parlament, fordi de får hele tiden nye hobbyer, og når de får seg nye hobbyer, så blir de borte i en periode, og så kommer de tilbake, og så har de laget en sang om det. Og det synes jeg er veldig fascinerende, og synes jeg andre band også skal gjøre. Men kommunismen er vel alltid i bånd, er det ikke det? Den er i bånd, men jeg synes den henger jo ikke helt på greip med tanke på den multinasjonale spillindustrien som de synger om i denne sangen. Som ja, de synger om kjærlighet altså, i en kafé der det spilles Counter-Strike. Ja da, det er greit nok, men de spiller noen spill da. Jo da. Ja, de har ikke isolert seg fra samfunnet bare fordi de er kommunister. Nei da, de har ikke det. Altså, de har jo peiling på, de tenker jo penger de også. Ja, klart. Ja, de vil jo selge skiver liksom. Det er ikke så firkantet, skal man ikke være. Nei. Vi skal til tips og triks-spalten, vi. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Vi kommer jo ikke unna taco-tips og triks, fordi vi har jo frontet taco såpass mye i disse sendingene våre. Så vi skal ta en del taco-triks i løpet av sendingen. Men Bjørte, du hadde et triks der du har lyst til å ta? Ja, det er et triks hvis du maler med olje. Er det sendt inn fra noen for det første? Nei, det står ikke hvem det er. Det er sendt inn fra noen. Ja, men da må du si det da, at det er sendt inn fra noen. Det er ikke bare fra ditt eget hode. Nei, det er ikke noe jeg har kommet på dette her. Og så er det ikke et triks heller, det er et tips. Ja, akkurat. Hvis du maler med oljemaling, så vask malingen av med babyolje. Den fungerer like bra som white spirit, og ikke skadelig for huden. Den er like bra som white spirit, altså? White spirit, ja. Okay. Det er veldig rart, ja. Det er jo helt utrolig. Jeg er sikker på om jeg tror på dette her. Jeg synes det er litt for godt å være sant. Men du er jo den, du vasker deg jo alltid med smør etter du har skiftet sant, ja. Til vinter- eller sommerdekk. Ja. Så jeg skjønner ikke hvorfor du ikke skal tro på denne babyolje, dette babyolje. Nei, det er sant, det er sant. Kanskje det fungerer. Men hvorfor har man, altså hvis man ikke har barn, hvorfor har man babyolje i det helt tatt? Det er vel... Jo, det er det. Jeg stiller et åpent spørsmål her og håper å få noen erotiske svar tilbake. Fra oss eller fra lytterne? Egentlig fra dere. Mm. Nei, jeg tror ikke jeg vil la meg... Jeg kan sende det inn på sms, jeg tror. Ja. For det er jo vanligvis ikke noe man må ha, babyolje. Nei, men det er veldig greit å ha det. Det er ofte brukt i erotiske sammenhenger, er det ikke det? Ja, jo. Men da tror jeg ikke man... Da liker man helst ikke å kalle det for babyolje. Hva kaller man det da? Olje. Ok. Okay. Tore, har du et tips eller triks fra lytterne som du har lyst til å lese opp og dele med resten av lytterne? Ja, det er vel et slags taco-triks. Endelig! For det går vel litt på en av ingrediensene i taco, og det har med rømme å gjøre. Det er sendt fra Håkon Tobias fra Vanse. Mm. Hei, Håkon. Han skriver ta av lokket. Det er dip-triks. Det er smart. Det handler om rømme, dette. Det handler om rømme, det er dip-triks. Ja. Jeg har ikke noe egentlig med taco å gjøre. Ta av lokket og forseglingen på rømmeboksen, snu den på hodet over dipskålen og stikk med en spiss gjenstand, kniv for eksempel. Mm. Da faller hele rømmen ut av boksen på et blunk, og du slipper å grave i anførselstegn den ut. Har ikke vi hatt dette tipset før? Vi har nok hatt noe lignende. Da får du stoppe meg litt tidligere, da. Ja, okay. Det er veldig hyggelig også, jeg bare si til de som har benyttet seg av tips og triks de har plukket opp her i radioresepsjonen, at dere kommer med tilbakemeldinger. Og det var en lytter her som skrev en mail til meg, personlig til meg, i Fantastisk. Går, og sa at dette trikset med å bytte ut vannet med creme fraiche i taco-blandingen var meget vellykket, og anbefalt alle lyttere til å gjøre det samme. Mm. Jeg tar et taco-triks her, ja, da. Det blir det første takotrikset da. Ja, det blir egentlig det første takotrikset. Og det er fra Martin Hjemmepappa for 5-4 år gammel jente. Hei, Martin. 5-4 år gammel jente? Jeg skjønte ikke det, men det er unge jente da, sikkert. Viktig at han skjønner det selv. På min lokale Rema-butikk i morges fant jeg et nytt produkt. Ferdig stekt takokjøtt. Ja. Det måtte bare prøves. Det er litt tidlig å spise taco før klokka 10. Det må nok vente til i kveld, men siden det er tirsdag og tips og triksspalte, sender jeg tips usmakt. Ja, så det er bare rett og slett at man kan kjøpe ferdig stekt taco-kjøtt her. Jeg synes det høres ut som en genial løsning, men ja. jeg er skeptisk for... Men det er klart, hvis, jeg skal prøve det. Hvis dette smaker kanon, så er det jo tip-top. Mm. Jeg lurer på om det også tipset også har kommet inn tidligere, men... Ja, vel, jeg kan ta et annet tips her. Det er fra en fisefin jentefan. Hei, fisefin. Hei, hoa. Hun skriver, om urinen din lukter neglelakkfjerner, kan det være et tegn på at du har diabetes? Ja. Og da har jeg lyst til å stille et oppfølgingsspørsmål til fisefin jentefan, for jeg opplevde at det luktet neglelakkfjerner av føttene mine da jeg var russ. Dette er ikke en e-post, dette er noe du har funnet. Dette er noe jeg finner på selv. Ja. Det er noe jeg lurer på. Du luktet neglelakkfjerner av føttene dine ja, i russetiden? I russetiden, fordi jeg hadde gått med de samme tette skoene i 3 dager. Ja. Og er det normalt, eller kan det også være tegn på at jeg har diabetes? Nå blir det sånn at vi spør lytterne om råd. Jeg spør om tips og triks. Ja. Du må vel også spørre tilbake igjen. Jeg har en teori om det, akkurat det. Om mine føtter? Ja, at du har gått da kanskje de samme klærne og samme skoene. Da, jeg gikk i russedress da. Og drakk sikkert en del alkohyler, som det het på den tiden. Og da er det en alkoholer. Alkohol, greit. Men da, og da kanskje også du svettet ut alkohol, Jaha. Og da det er jo alkohol i neglelakkfjerner. Det var ikke så dum. Nei, det var ikke så dum. Det var ikke dum, det. Det var ikke dum, den. Altså, hvis bare sier at hvis du lukter babyolje av urin, så har du brukt for mye babyolje. Ja, da, da er det er det veldig nytt forhold. Ja. Eller så har du spist en uraffinert baby, da. Ja. Ja, akkurat, ja, for det er mye fette babyer, vet du. Ja, det er det. Skal vi se jo, dette her, jeg lurer på om det er 1. april triks, men jeg har aldri hatt noen problemer med det, men uansett, kanskje noen har det. Det er fra W, altså BV, ikke W som i whisky, men som i Victor, hvis du skjønner. Mm-hmm. Hvis du er plaget med statisk elektrisitet når du går ut av bilen, hold i dørkarmen i det du går ut. Er noen av dere som har noen problemer med det? Ja, det har jeg vært borti, statisk elektrisitet i ja, det kan jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke er et april triks. Nei, 1. april triks. Mm. Det var lurt da. Det var lurt det. 1987, kodord er resepsjon, som vanlig. Koster 3 kroner å sende inn tips og triks. Det er litt rart kanskje, men det er noe sånn reglene er. Det er ikke så ille dyrt det, altså. Og hvis du har e-post, så kan du bruke rrkrøllalfa.nrk.no. Vi tar Kaiser Chiefs-låta, vi. Dette er Ruby. Dette er P3. P3. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, ass. Tips og triks. Etter at vi lanserte ideen om at man kan kjøpe ferdigstekt taco-kjøttdeig i altså enkelte butikker hos Reitan Mat blant annet, ja, så har vi fått tilbakemelding på at det er dritt eller at det er helt ordentlig. Så det er vel det tryggeste er vel fortsatt å lage sin egen taco-kjøttdeig. Det er det tryggeste, ja, uten tvil. Men vi har også fått et skred med tilbakemeldinger på dette med babyolje og hva det kan brukes til, og det er noen som kan verifisere at det går fint an å bruke babyolje til rengjøring av hender og så videre og så videre, på like linje med smør og white sprite. Som hvis man ser en babyoljeflaske hjemme hos noen, så er det ikke automatisk erotikken i bildet. Nei. Okay. Jeg er på det, rett før jeg anbefaler et par dropper med babyolje i tacokjøttet. Det tror jeg kan få lakserende effekt. Ja, hvis man ønsker det, så. Det er i hvert fall Hanne også som sier at du kan bruke babyolje som sminkefjerner, og man kan bruke det i stedet for beige-kom også. I stedet for? Barberskom. Akkurat. Ja, det var interessant. Dette er et lite tips her fra Fredrik. Hei, Fredrik. Som er skytt. Hei, skytt. Han sier at det er til Bjørte, og dette tipset går også da til fans av konsentrasjonsleirserier på TV, som det har vært ganske mange av opp igjennom, og vi begynner vel snart å få en oversikt over hvor grusomme nazistene var. Men uansett, dokumentarserien Arven fra konsentrasjonsleirene begynner 23.10 på NRK 2 i dag, og hvis du ikke er lei av å sitte foran TV, så fy faen ass, det var drøyt ass, så kan du se på det. Ja, men det er viktig å ikke glemme disse tingene her. Ja, men det går jo sånne konsentrasjonsserier hele tiden. Ja. Ja, vi kan vel ikke glemme det. Åh, var det 6 millioner? Jeg synes man skal... Ja, for det tallet der med 6 millioner har vel egentlig aldri blitt verifisert 100%. Det har vært snakk om en sånn mellom 4,5 og 6 millioner. Hvor mange synes du da? Jeg synes 6 millioner. Du synes 6, ja. Jeg synes 4,5, ja. Jeg synes at man skal slutte å kjøre de hvite bussene til Auschwitz, for det blir så ensidig hele greia. Man får liksom ikke sett den andre siden av det, altså framgangsrike Tyskland og så videre. Det er fint å ha et nyansert bilde på Holocaust. Det synes jeg er morsomt, Tore. Det er interessant. Ja. Takk for det. Det var ironi, så hvis ikke folk skjønte det. Det er ikke alle som skjønner det. 1. april ironi. Ja, det med hvite bussen også, 1. april? Nei. Ok, tips og triks. Jeg kan ta et det er fra gutten i Brakka. Hei, gutten i Brakka. Hei, Brakka. Han skriver, hvis du blander en halv desiliter funlight-saft, en desiliter vann og en boks med mager kesam, får du den ultimate milkshake. Tips til Steinar som trener. Ja, dette er vel sikkert en slags sunn milkshake da, regner jeg med. Ja, man skulle tro, nå vet ikke jeg hvor sunn denne kesamen er. Den skal være ganske sunn. Og hvor nytt produkt er egentlig kesam? Har det eksistert lenger? Har det noe du har funnet på det siste året? Nei, jeg innbiller meg at det er arabisk. Arabisk? Arabisk. At man fant på at det er for lenge siden, i forbindelse med kefir, etc. Er det sånn at det er noe som heter arabisk? Siden det er noe som heter arabisk, som da må være det motsatte av arabisk? Ja, det var arabisk, ja. Arabiske stater, og så var de arabiske statene tok da over etterpå. Jeg tror det er arabisk og urabisk. Ja. Ja. Og så var det ikke særlig arabisk. Så det er ganske bra humor, egentlig. Ja, det har vi. Jeg vet ikke om det er med på heve eller senke nivået på lettbeintheten i programmet. Ikke senke, men heller ikke heve, tror jeg. Nei, det holder seg... Ja. Status quo. Du kan ikke komme med et... Eller ikke som kommer med dette tipset her, men det jeg synes jeg er smågenialt, for jeg har vært i nøyaktig samme situasjon. Den kommer ifra blikkenslager Nilsen. Hei sånn. Hvis du vil ha vekk naboen sitt svære plagsomme tre, så kan du bare slå inn noen kobberspiker i stammen, så vil tre etter hvert dø. Ja, dette har jeg hørt om. Ja, det har jeg hørt om, og dette her er jo lurt, for det er jo veldig mange nabofeider rundt omkring i Norge. Det er mange som har problemer og flytter gjerder og alt dritt der, og egne min egentlig faktisk 4 kvadratmeter større enn jeg. Så kan du slå inn kobberspiker i gjerdet også? Du kan sikkert slå en kobberspiker i naboen også, så visner den og dør etter hvert. Ja, men det var aprilstriks. Det var aprilstriks, ja. Ja, det var ikke meningen å dra ut futten av programmet med det tipset der, for jeg synes det var et kjempetips. Ja, jeg dro ut futten, det synes jeg. Absolutt, kan ta et tips, det blir litt sånn, det her er fra Espen. Hei Espen, okay, hei, født i Luggens år. Et lite tips til de som skal skifte vindu eller dør. Kontrollmål at den nye enheten passer før du tar ut den gamle, kan spare deg for mye arbeid. Ja. Og det er sikkert lurt å gjøre, altså. Mm. Men det kan virke være et sånn banalt triks, men poenget er at når du kommer hjem med ny dør, så er man jasset. så er man jassa, ikke sant? Man er kjempeivrig, og så bare røsker man ut ting, og så har man drit i på dagen. Ny dør, ja, ny dør, og så bare river man ut døra, altså. Nei, den var ikke sånn, nei. Setter man på en Øystein Sunde-plate, og ser man liksom... Ja, ny dør, ja, ny dør. Sundland er jo ny dør, ja, Sundland. Sånn, tenker du på? Ja. Jaha. Det er så mye bra her, vet du. Det er en som anbefaler her, det er Aril André. Hei, Aril. Det er rart å ha et navn med alliterasjon på den måten, dobbeltnavn med bindestrek til og med. I hvert fall så er det, hvis man skal gå i de samme skoene, i de samme sokkene i hele russetiden, bør man begynne å bruke sko med geoksåle. De puster. Og da merker jeg at jeg begynner å savne russetiden skikkelig når vi begynner å snakke om det. Jeg tror det er en egen Facebook-side, Tore, som, der det står vi som savner russetiden. Jeg lurer på om jeg skal melde meg på den Facebook-siden. Ja, det har vært det. Jeg savner det skikkelig, altså. Ja. Det var så mye kult, liksom. Ja, det var mye kult, ja. Ja. Men hvordan kan du puste inni skoen? Jeg skjønner ikke helt. Kanskje den har et eget kammer som samler opp fukt eller noe? Jeg... Til du tar av deg skoen, så bare for det må jo være litt opp til sko nå. Det var opp til skoen, ja. Mm. Ja, ja. Vi skal ta flere tips og triks, vi. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ja, vi skal snart ha nyheter her i NRK P3. Hva er det som avholder nyheten i dag? Jeg tror det er Gørrel Furue. Ja, vel. Gørrel Furue er en av de flinkeste der oppe. Det er veldig riktig. Dette her, vet du, vi sitter i Oslo. Det er det som er midten i Norge, vet du. Det er der du får, det er liksom senteret. Er det ikke midten av Norge, tror jeg? Nei. Nei. Det var midten av Norge. Jeg tror det er Bodø, eller noe sånt. Ja, Bodø. Bodø midten av Norge, da. Det var rart. Det tror jeg, nå tror jeg du tar feil. Kan du få høre det? Ja, jeg får sikkert høre det. Vi er frem mot nyhetene med Gørrel Furue, så skal du få Erlend og Steinjolt, jeg får si. Nå hever du humoren. Gjorde jeg det? Ja, det gjorde du. Tusen takk. Nei, det er ikke Erlend og Steinjolt, Erlend og... Eirik. Toxic Girl, Kings of Convenience. Dette er P3. Radio Nowhere, Bruce Springsteen i radioresepsjonen på Supertirsdag. Supertirsdag. Ja! Det er fordi tirsdag vanligvis er, eller har vært inntil nå da, den kjipeste dagen i uka, så prøver vi i radioresepsjonen å snu det til at det skal bli en, ja, i hvert fall en helt ok dag. Ja, kling kokos, pling i bollen dag kan det gjerne også være. Ja, sprø dag, ja. Like sprø som torsdag, nesten. Ja, torsdag er ganske sprø dag. Det er veldig, veldig sprø. Men sprøsedagen er selvfølgelig fredag fortsatt. Men vi sender ikke på fredager, så derfor så er det litt vanskelig å gjøre... Noe gøy da. Ja, for vår del, ja. Ja. Vi skal i den siste timen av vårt program i dag blant annet gjennom posten Parodi. Ja, det skal vi. Og det er Bjarte Paul som skal parodiere noen i dag. Og hvem det er, det vil vel kanskje ikke du si enda? Nei, jeg skal ikke spare det litt. Ja. Har du bestemt deg? Jeg har bestemt meg for hvem det er, ja. Hva med Hint da, eller Hing? Ja, den gammel mann, han er eldre enn meg. Oi! Vet lytterne hvem han er da? Ja. Han er ganske kjent. Kan du si noe mer enn at han er eldre enn deg? Han spiller gitar. Det er vel ikke noen som klarer å gjette det ennå. Han skriver egne viser. Nå må du ikke gi det bort. Nei. Det kan være Frode Alnes, det kan være Jan Eggum, Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde. Øystein Sunde kan det være. Anne Sivertsen. Vi hadde ikke sagt det. Billy Ray Cyrus kan det være. Han er norsk. Ikke. Er norsk. Ikke Billy. Han er, kan røpe såpass at han er norsk. Ja. Snakker han dialekt? Ja. Han snakker jo en dialekt. Ja, ja, men altså ikke bokmål da, ikke Oslo-dialekt. Ikke nok så bokmål. Det er ikke Vidar Jonsen fra VAMP. Nei, det er de heller ikke. Nei. Det er rart du skulle ta opp han, Tore. Ja, han er jo en... Det er så sjeldent man snakker om han... Han er jo aktuelt. Ja, alt aktuelt. Skriver viser. Alt aktuelt, han viser. Ja, skriver han viser. Jo, han skriver. Samme av det, vi får vite det uansett. Det blir jo spennende for folk å få avslørt hvem det er, da. Ja. Og så skal vi ta flere tips og triks, og så skal vi også møte Peter Childcock, som er litt nedfor i dag. Jaha. Det er ikke bra i det hele tatt. Det er ikke bra i det hele tatt, det. Ja, jeg tror folk bare kan sende inn tips og triks, ja. Ja, det er ikke plass til så grusomt mange tips og triks i den siste innslaget vi skal ha med den spalten. Nei. Men hvis det er riktig godt, så tror jeg du skal klare å få det med. Håkon Tobias har skrevet en sms til oss. Har dere fått chipspose-tipset? Rekker jeg å sende det inn i dag? Ja, men da må dere kjappe Håkon Tobias. Da tar vi Estelle og Kanye West. Dette her er American Boy. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Dette er Public Service på sitt aller, aller beste, nemlig Radioresepsjons egen tips- og triks-spalte, generert av oss, sendt inn av dere lyttere. Dette er rett og slett litt fantastisk, og det skal gjøre hverdagen enklere hvis du følger litt grann med. Det er vel slagordet til Radioresepsjonen blitt det, litt fantastisk. Litt fantastisk, er det det? Ja, det kan ikke være det da. Ja, det er kjempebra, ja. Radioresepsjonen, litt fantastisk. Ja, det du, det kjempefint. Ja, det meget godt. Ja, det meget godt. Det må vi skrive ned et sted. Jeg skriver det. Nå har vi jo sagt det, nå vet jo sikkert folk det. Nå kan vi laste ned podcast for å høre det. Litt fantastisk. Ja. Bjarte, du hadde et tips, eller er det et triks? Det er et tips, og så vil jeg slenge på et tips fra egen lomme etterpå. Det er noe som er en tigerkreps som foreslår at når du skal koke egg, så skal du stikke hull i egget, og så skal du ha litt salt i vannet, da vil ikke egget sprekke. Ja, det med hull, det vet du. Det lærer man vel nesten på skolen. Ja, du lærer det på, i hvert fall på ungdomsskolen. Ja, eller på husmorskolen. Ja. Jeg fikk det inn med morsmjelka, det greiene der. Altså. Ja. Gjør du det? Er så ekkelt. Ja. Jo, jo. Men det som er mitt tips her, det som jeg pleier å gjøre, for jeg synes det er litt styr med å stikke hull og ha salt i vannet. Er det styr? Jeg synes det er litt stress. Ja, okay. Så jeg pleier å hive egg i før vannet koker. At jeg hiver det i bare mens vannet er lunket, og så begynner jeg å ta tiden når det begynner å boble i vannet. Jaha, og da sprekker det ikke. Da sprekker det ikke. Men det er vel sånn at det var for egen lomme, det grann. Det var for egen lomme, ja. For egen lomme, men bare si det at egget sprekker vel ikke, altså uansett hvis du glemmer å ha salt eller hull i det. Nei. Det er bare uflaks hvis det sprekker, men du er tryggere hvis du da lager hull i det. Men hvordan, altså, blir egget vanlig kokt da? Altså, hvordan koker du bløtkokt egg da, for eksempel? Ja, jeg koker det i 6 minutter, for eksempel. Ja, det. Jeg bare venter til vannet begynner å boble sånn tilstrekkelig. Boble, det er det samme som koke, ikke sant? Ja, men det kan begynne bruse, å boble. Ja. Men jeg venter ikke til det forskoker, liksom. Jeg tar det litt sånn... Før det forskoker. Derfor at egget ikke skal bli kastet rundt ned i kasserollen, ikke sant? Ja. Sånn det blir... Som det blir ofte når man bare slipper oppi. Og så skal man også være litt forsiktig. Vær litt forsiktig hvis du da går for den metoden der man legger det oppi når det koker. Bøy en skje, og så legger du det forsiktig nedi, vipper skjeen vekk forsiktig, og så skal det gå greit. Jeg er veldig forsiktig, men jeg trenger ikke å bøye en skje for å gjøre det, altså. Nei, jeg trenger ikke det selv, men for helt noviser da, innen eggcooking, kan du bøye en skje. Generelt, vis, eller behandle eggene med respekt. Ja. Behandle eggene som du ville behandlet ditt eget barn. Eller dine egne egg. Bortsett at du ikke skal koke det, selvfølgelig. Men det hender jo folk gjør det også. Jeg kan ta et annet tips her. Det er... Syrlig, Tore. Chips-posetrikset, tror jeg. Jeg setter fra en annen enn han som etterlyste det. Det er fra Birger Joppe Tønnesen fra Borhaug. Hei, Joppe. Han skriver chips-posetipset. Når du åpner chips-posen, har den tendens til å rakne i ett eller begge kanter. Litt rar grammatikk, men det får vi bare bære over med. Altså, det er bare helt vanlig lytter, det der. Vi skjønner hva han mener, at han rakner nedover på siden. Mm-hmm. Topp grammatikk. Det er det ikke, men det er grammatikk. Ja. Ja. Ta tak i riften, dra forsiktig i en bue, ca. 1-2 cm på siden av den gamle riften, opp igjen til toppen av posen, til den biten du drar i rives av, og posen rakner aldri igjen under normalt bruk da. Mm. Det er viktig, altså hvis du har, hva skal jeg si, hakk i den kanten i posen, så er det lett for å rakne, men hvis du ikke har noe hakk, så skal det mye til for at den rakner. Prøv å sørge for å ha glatte flater, og ikke ha, altså, ikke rette vinkler da, i det hele tatt. Mm. Eller ja. Ja, det er ikke det beste trikset vi har fått, men det er innenfor. Det er ikke som å butte av spikeren før du slår inn i en tynn list. Nei, nei, det er ikke. Jeg tar et triks her fra Goggen. Hei, Goggen. Og han skriver, dette luretrikset lærte jeg fra programmet Kjerringråd, sikkert på P1. Og det skal jo egentlig ikke være lov å ta tips og triks fra Kjerringråd på P1 og ta det videre til Radioresepsjonen på P3. Men uansett, hvis du skal flytte tunge møbler, er det lurt å skjære en potet i skiver, legge skivene under det tunge møblet, og da er det bare å skli dette over gulvet, og du kan flytte på det så lett som bare det. Jeg snakker om råpoteter her. Jenta? Det er snakk om rå poteter. Ja, det er rå poteter. Ikke snakk om noisettes, eller bakt potet, eller nei, det er snakk om rå vanlige poteter. Noisettes er noe av det beste jeg vet, og det koster tillegg 10 kroner ekstra hvis du skal spise på Men Bigården. Men det er ikke poenget her nå. Jeg mener, vi må bare gå tilbake til trikset. Det synes jeg er helt suverent triks. Ja. Jeg har aldri hørt om det før, og jeg har aldri prøvd det, men... Jeg får sikkert ikke bruk for det heller, men at det jeg synes jeg er helt suverent. Ja. Ja, det går jo an å smøre inn gulvet med babyolje også, sikkert. Ja. Jeg tror ikke for eksempel parkett eller ubehandlet gulv har så godt av å få babyolje. Tror du ikke det? Ja, men da må du plutselig babyolje hele gulvet. Ja, men ja, det er viktig å være konsekvent sånn sett. Mm. Men jeg tror ikke at parkett eller tregulv har noe vondt av babyolje. Nei, men som jeg sa, da må du helle babyolje på hele gulvet, og så må du vente til det har trukket inn. Det må du. Så vil du få en mørkere farge nødvendigvis. Antageligvis. Mm. Jeg kan bare ta med dette at det er flere her, blant annet Sonja. Hei, Sonja. Som sier Sonja. At det med kobberspiker i treet til naboen, det er bare tull. Hun har prøvd det, og det fungerer ikke. Ja. Så er det mange som mener at Morsjøen er midt i Norge. Vi snakket om midt i Norge. Stå for deres regning. Ja, noen mener at litt nord for Steinkjær, andre mener Mo i Rana. Ja. Så det er... Morsjøen er vel ikke så langt unna Steinkjær, eller? Nei, vel. Nei, jeg vet ikke. Nei, vel. Det vil jeg ikke si noe om det. Sjelden jeg er i Nord-Norge, har ikke noe der å gjøre. Jeg kan komme med et tips, jeg. Det er et tips fra landsbygda. Det er en drink som blir kalt for jævel. Den består av en fjerdedel vodka, to fjerdedeler cola, og til slutt en fjerdedel battery. Hva slags tips er det? Det er ganske drøy ut, den drinken. Jeg synes den hørtes tip opp ut, jeg. Har vi drinktipsen? Det, det er nesten som vi har en drinkmixer i studio, dette. Ja, det er bra, altså. Ja. Et siste triks her for bandolær matlakk. Hver har man bare frossen kjøttdeig, hiv den i panna, bruk to gaffler, stek en side i noen minutter, snu, skrap av og gjenta prosessen, ferdig stekt på 5-6 minutter. Tusen takk. Brand new kicks, Mathias Therese i radioresepsjonen. Super tirsdag! Super tirsdag! All night long, all night! All night long, all night! Vi har gjennomført radioresepsjons tips og triks spalte, og jeg skulle ønske at for eksempel Kagge forlag eller noe sånt ville ta tag i, hørte på oss at vi sitter tak i dette her, og vi lager en kjempestor en bok, en radioresepsjon bok, der vi får tips og triks, one-linere, spørsmål og svar fra postkassen. Postkassen. Men ja, vi er rett og slett ikke store nok. Nei, nei. Men vi er litt fantastisk. Radioresepsjon, litt fantastisk. Mm. Fint, du svann på det, Tore. Ja, egentlig Lea som tok tak i det og gjorde det til nå. Ja. For det lå der ute og ventet på deg. Ja da, det gjør alt egentlig. Alle de gode ideene ligger der ute. Mm. Steine Sagen heter jeg. Bjørte Kjøstheim heter jeg. Tore Sagen heter jeg. Fint å bare få det, ha det litt på plass også. Det er sikkert riktig. Mm. Det ser nesten ut som sånn valgsending. Mm. Hva sier du det da? Bjørte Kjøstheim representerer Senterpartiet. Ja, sånn valgtyp, ja. Hvilket parti representerer du, Bjørte? Senterpartiet. Hvilket parti representerer du, Tore? Fremskrittspartiet. Hvilket parti representerer jeg? Arbeiderpartiet. Nei, SU representerer jeg. Og Sosialistisk Ungdomspartiet. Så du er ikke helt der oppe blant de elitene NFL enda? Nei, jeg er ikke det. Jeg er fortsatt ungdomspartirepresentant. Ja, ja, ja. Ja, Bjørte, det er... altså, folk har ringt sine bookmakers for å vedde om hvilken parodi, eller hvem du skal parodiere i dag. Ja. Og det er noen som har skrevet en tekstmelding til oss og faktisk gjetter det riktig. Ja, det er helt utrolig. Mm. Ja. Det er også en norsk vissang vi er ute etter her. Ja. Mm. Mm. Han, ja, altså han skrev en god del sånne alvorlige sanger, og så har han også skrevet noen ganske morsomme sanger. Ja. Er han en sympatisk type? Ja, det er vel det er litt sånn delte meninger om. Jeg synes han virker ganske sympatisk. Mm. Han er klok. Mm. Han har samarbeidet mye med en fyr. Ja. Ja. Vet du hvem jeg tenker på da? Nei. Du vet ikke hvem jeg tenker på da? Nei. Nei vel. Da har du ikke fulgt med særlig mye. Altså, du skal parodere fyren, men du vet ikke hvem han har samarbeidet mye med. Nei. Det er dumt. Mener du nå i nyere tid? Hva mener du? Altså, hva mener du med det? Sånn siste måneden? Nei, ikke siste måneden. Nei, det er noen år han har holdt på. Ja, du vet hvem jeg mener, Tore. Til og med jeg vet hvem dette er. Han, jeg skal ikke si, skal jeg si noe om han da? Jeg si noe om han. Si noe om han. Han er en litt raggete type, synes jeg. Da. Han er litt raggete type. Ja. Men det er vel egentlig den du skal parodere også. Ja, ja, ja. Jeg, ja, det, ja jeg, blir det kjedelig å høre på? Ja, det tror jeg ikke. Det er veldig spennende, for jeg tenker at, at tankene flyr, vet du, til lytterne der ute. Hvem kan dette være? Det står så stille også, hos meg nå, for jeg kommer ikke på hvem det er han har samarbeidet med. Så utrolig fantastisk. Jeg skal si det senere. Jeg skal si det senere. Jeg tror vi skal høre en låt, ja. En litt gammel popmelodi. Er det pop? Er ikke dette musikk av og for farget det? At det er rap liksom, ja, ja det er vel rap. Men det er også pop. Det er Pras, Michelle, All Dirty Bastard og Mia. Dette er Ghetto Superstar, That Is What You Are i radioresepsjonen på NRK P3. Tre. Tre. Dette er P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Heia på deg, jeg er Tore Månsagen, Peter Childcock fra reklameartikkelkompaniet Childcock Merchandising, som tar kontakt med deg en tirsdag formiddag i det her en sår 2008. Hei, kjære Peter Childcock, lenge siden sist. Hvordan står det til med den karen i dag? Er alt som det skal i reklameartikkelbransjen? Nå, jeg må innrømme overfor deg, en av mine aller, aller beste kunder, at dagen i dag, den aller første dagen av april 2008, ikke er den beste jeg har hatt i mitt lange og nok så turbulente liv. Ja. Min nære samarbeidspartner og kollega og følgesvenn gjennom en årrekke, han Louis Samson, har blitt lagt inn på sykehus med smerter i brøstet sitt. Da, Peter, hva er det som feiler nå? Er det hjertet, eller? Det kan ikke si noe helt sikkert ennå, Toremann. Men sannsynligvis er det snakk om hjertetrøbbel foran Louis, ja. Men det får prøven vise, Toremann. Ja, ja, men burde ikke du være på sykehuset sammen med kollegaen din og ikke sitte på telefon med meg? Sannsynligheten for at vi i radioresepsjonen skal kjøpe noe som helst av deg er jo minimal i utgangspunktet. Nei, Toremann. Det reklameartikkelshow must go on. Og jeg er sikker på at en Louis ville ønske at jeg holdt bedriften i gang i hans fravær. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock, i 1999. Med meg på skuta har jeg min gode kompanjong, Louis Samson, fra de sudanske sletter. For tiden innlagt på Ullevål Universitetssykehus med smerte i hjertet, såkalt hjertesmerte. Vi har en hel rekke fornøyde kunder i vårt kunderegister, som til eksempel ragsokkprodusenten Skikkelig Raggede Sokka, AS, Postedlappa Norge, Servin Vega Høytalera, og en Best Matters, frokostshowet på Radio 1, God Morgen Norge, slik begynner produsenten Slik meg, Sør-Esa kommune, Felleskjøpet, Kinnarps kontormøbla, HP Computers, Hennes og Samjaurits, golfutstyrimportøren Glory Hole, Nordmøre, Veidekke, Trækrukmakeriet Spikkenpikk og IKEA Møbler og Ræl. Ja, det er en imponerende kundeliste du har da, Peter. Jeg takker og bukker, Toremann. Kan vi bestille noe i den vonde tiden vi i Childcock Merchandising er inne i? Kan vi noe råkka sakka, rumpetaska, stickers, buttons, glansbilder med påskrift, et sjage, et skjerf, en kul poncho, eller en vimpel, eller kan vi en artig paraplyhatt som du kan ha på skolten, eller kan vi et banner, Toremann, et stort eget banner, eller tøffe kapsa, eller banneband, eller nettengers, eller små skopussersett, kanskje, mann? Du, Peter, hør på meg nå. Du, jeg skal rett og slett støtte din bedrift i sorgen og bestille 500 små skopussersett. Skopussersett med radioresepsjon-logo på. Hva sier du til det? Er du seriøs nå, Toremanni? Oh, yes. Jeg blir overbegeistring. Hvor mange sa du, Toremanni? 300 skopussersett med logoen deres på? Nei, 500 flotte skopussersett. 500 skopussersett med logoen deres på? Det kan ikke være sant, det er en gledens dag, Toremanni. Jeg må innrømme en liten sak, er jeg redd, Toremanni? Ja, vel, hva da? Jeg må innrømme at Louis Samsons hjertesykdom var en bizarr aprilspøk fra min side. En aprilspøk framlagt av meg til salgsfremmende bruk. Altså, du sa at din gode kollega Louis ble alvorlig hjertesyk kun for at jeg skulle kjøpe noe av deg? Jeg skjemmes, men ja, det du foreslår er korrekt. Louis sprader rundt meg på lagret, frisk som en fisk og sterk som en sudansk okse. Ja, da har jeg en overraskelse til deg, Peter Amadia Childcock. Bestillingen min var en aprilspøk, det også. Nei, Toremann, jeg kan ikke tro det, en dobbelspøk, ja. Det var en dobbelspøk, du sa du skulle kjøpe 500 skopus og sett med logoen deres på, Toremann. Ja, men det var før jeg visste at Louis ikke var syk. Ja, din dobbelspøk, din satans og din kvisling. Ha det bra, Peter. Ha det bra, Peter, var det en aprilspøk det også, Toremann? Nei, det var det ikke. Legg på nu. Gjør det du. Du legg på nu. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Jeg mistenker Scouting for Girls, jeg, og lager musikk kun for å tjene penger. Ja. Og for å få damer. Det gjør jeg. Det var Elvis Ain't Dead i radioresepsjonen. Ja, de er jo ute og speider etter jenter da, som også titlen tilsier. Nei, de heter Scouting for Girls. Rettelse, de er jo det de gjør. Mm. Men begge deler er jo god motivasjon til å kunne klare å komponere noe bra musikk. Altså. Jo, det er jo helt, helt klart. Absolutt, det er jo en radiohit allerede. Ja, absolutt. Ja. Mm. Jeg har fått en e-post fra Peter Childcock, og han vil gjerne understreke at han også har Christian Stenseng som en av sine beste kunder, altså gamle Idol. Han kom vel høyt opp på lista i Idol. Ja, han gjorde veldig skarpt som forretningsmann i hvert fall etter Idol. Hvor langt opp han kom, det husker jeg ikke. Han tok vel Idol-navnet og brukte til, altså, for å tjene penger til seg selv. Det gjorde han da. Ja. Mm-hmm. Driftig type. Ja, helt klart, helt klart. Bjarte Paul, du skal avsløre hvem du skal parodiere akkurat her og nå. Ja, nå har jeg nesten lyst til å trekke meg og komme på noe annet, for at men jeg skal gå for det som jeg har liksom bestemt meg for. Ja. Og det er... Ole Paus. Ole Paus! Ja, nå faller alle brikkene på plass for lytterne, tenker jeg. En rusten gammel herre, det. Ja. Og hvem var den andre rustende herren vi var på jakt etter i sted? Det var jo selvfølgelig Jonas Fjell. Jonas Fjell. Det finnes jo bare en rusten herre til. Ja. Det finnes to rustende herrer, og Jonas Fjell er den andre. Jeg kan bare, jeg skal bare forsøke på å parodiere den ene, Ole Paus, altså. Ja, det tror jeg du gjør veldig lurt til. Ja. Veldig lurt til. Eller hvis det var skikkelig lur, så hadde jeg latt være å parodiere begge to. Antageligvis, men da hadde vi ikke hatt noe underholdning. Nei, sant. Nei. Noe underholdning skal man jo ha på radio nå. Mm. Det er som når man sitter rundt lærebålet på en speiderlær. Alle må bidra med underholdning, om man flink eller ei, det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle, dette demokrati, og alle, altså vi i resepsjonen, skal parodiere folk hver tirsdag, og ja. Og så får det være litt knall og fall, da, men det jo moro å se de gangene man får det til. Ja, det, men det jo ganske moro når vi faller også. Ja, absolutt. Hvis vi heldige, så kan det bli litt fantastisk. Hvis vi hadde hatt for eksempel en eller to timer sendetid i løpet av en hel uke, så ville vi kanskje finslippt og jobbet ekstra hardt med parodiene våre. Ja. Men siden vi har fått såpass mye sendetid, så vi må bare ta de parodiene vi klarer å rekke over. Ja, kanskje hvis vi hadde hatt bare en time i uka, så hadde vi leid inn profesjonelle stand-up-komikere. Som parodierer. Parodikere, tenker jeg. Jeg vil ikke sluppe til noen andre i mitt program da, hvis vi har vært bare en time i uken. Men, men i vårt program, men jeg ville for all del gjort alt jeg kunne og alt som stod i min makt for å bare kaste hele denne spalten da, hvis det er ikke vi var så mye som står i din makt egentlig. Nei, det er ikke mye. Jeg vil bare understreke, Bjørte, viktigheten av av ordet parodi. Skjønner du? Altså, parodi er da en tilspissing av hvordan Ole Paus snakker og oppfører seg, og ikke en imitasjon. Du har leit en tendens til å alltid imitere og aldri parodiere. Jeg skal love, i dag skal jeg parodiere. Nå vet jeg at det flere titusener av mennesker som gleder seg, og så er det noen titusener som gruer seg. Vi skal høre... Og så er vel noen titusener som er helt likegyldige til hele greia. Ja, som bare har radioresepsjonen som et bakgrunnsprogram. Det, det skal egentlig ikke være mulig, men... Vi hører Adele, vi med Chasing Pavements. Snart skal vi få møte Ole Paus. Han kommer inn i studio her, og med bare noen få straks. Ja. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Au! Mot normal. Det er akkurat som å høre ham. Hey, jeg må bruke linkene klart. Wow, du helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Ja, Bjarte Kjøstheim har gått ut for å kjøpe 2,5 liter med Sprite, men Tore og jeg sitter der fortsatt. Hei, Tore. Hei, sant. Og vi har fått inn en celeber gjest i dag, nemlig Ole Paus. Velkommen. Ja, tusen takk. Det er innmari hyggelig å få komme hit. Ja, og er det det? Ja, veldig. Jeg har lyst til å snakke litt om Josef. Josef? Ja, far til Jesus? Ja, ja. Nei, det er Gud. Det. Ja, det er Gud. Men Josef har havnet liksom i skyggen. Aha, ja. Så vi trenger ikke å snakke om han. Nei. Hvorfor vil du egentlig... Er du religiøs, Ole Paus? Ja, jeg er litt religiøs når det passer meg. Over juletider. Over juletider, ja. Da er jeg veldig religiøs. Mm. Men stort sett, ellers tror jeg bare Gud er en gass. At han eksisterer i det hele tatt. Han har ikke skjegg. Nei. Hvilke andre norske visesanger, hvilken visesanger liker du best i Norge? Bortsett fra deg selv, altså. Og ikke Jonas Fjellar. Ronny Le Tekerø. Han er visesanger, han da? Ja, egentlig er han en jævlig god visesanger. Ja, akkurat. Ja. Har du noe nytt på trappene, Ole Paus? Ja, jeg og Ronny Le Tekerø skal starte et nytt band. Gitarkameratene pluss en venninne. Sånn venninne også, kamerat. Er det lesbisk? Da, ja, det er meg og Ronny Le Tekerø og Anne-Grete Preuss. Hun er lesbisk. Hun er venninne da. Ja, men hun er lesbisk, så det er en kamerat. Ja, det er ved juletider. Ved juletider, ja. Er hun lesbisk, ja. Ja. Egentlig så har jeg ikke så mye mer å si. Nei, har du noen kontakt med han og andre russene herren, eller? Nei, bare ved juletider. Ja, så da spiller du kirkekonserter og sånt? Ja, det er ved juletider. Og da fokuserer vi på Josef. Hva slags kirke har du leid nå? Den norske statskirken. Det er ikke så svært, da. Det er svært, ja. Ja, men du kommer sikkert masse folk til på det. Du, lykke til med julekonsertet, Ole Paus. Jeg trodde aldri du skulle si det. Nei, og takk for at du kom. Ja, bare hyggelig. Nei, takk om Bjarte inn igjen. Hei, Bjarte. Hei. Å, Sprite, deilig. Ja, Bjarte. Ja. Dette var parodien da av Ole Paus. Ja, det som jeg synes jeg skal anmelde litt allerede, jeg. Ja, det. Og det er at det var i hvert fall ikke en imitasjon. Nei, det ligner ikke så veldig på Ole Paus. Det ligner jo veldig på Viggo Johansen, som er programleder her i kanalen. Ikke i denne kanalen, vel? P3-teklubo? Ja. Ja, men det er vel samme paraplyorganisasjon? Jo, jo, NRK, ja. Ja, ja, men han har jo imitert for... Ja, ok, ja. Jeg så at du merket at du likt, ja. Etter hvert ja. Begynte du å stottre, og det lignet litt bolepaus, men ja. Akkurat selve stemmen, det var ikke så veldig likt. Nei. Men jeg synes at du hadde noen morsomme poenger, da. Jo, jo. Oh. Ja, det var litt overraskende ting han skulle gjøre av Ronny Littekerud og ja. Vise. Ja, det var hadde ikke... Det så ikke jeg komme. Nei, det er jo Anne-Grethe Preuss for en trio. Ja, det så jeg. Det har vært samarbeid, da. Jeg så det nesten ikke komme selv. Jeg synes det var til en amatør, for det er vi jo. Vi er jo ja, amatører, i aller høyeste grad. Så synes jeg det var en real opptredende. Ja, men ikke vær snill med terningen nå. Nei vel, to. Vær ærlig, to, ja. Jeg gir to, ja. Men da var du ikke snill med terningen. Ja, var... Skulle vi være litt snill med terningen? Ja, vær litt snill med terningen. Fire, da. Ja, ja, ja. Skal jeg være snill med terningen? Ja. To. Nei da. Ja, men takk skal du ha, Bjørte. Neste tirsdag er det en annen. Er det meg da, kanskje? Ja, det er det. Tror jeg i deg neste. Jeg går for å være den dårligste, så det er bare å glede seg til en uke. Nei. Betyr det at jeg går for å være den beste? Ja, det er fantastisk. Vi sier takk til Ole og til Bjørte. Dette er Hodet over vannet og Preple Hum på Morten Abel. Dette er P3. Ja, det låta her holder seg så mye bedre enn filmen den er knyttet til, altså nemlig Hodet over vannet, laget av Nils Gaup, vel? Ja, det stemmer, ja. Ja. Den holder seg ikke så bra som brystene til Lene Elise Bergum gjør i den filmen, for de holder seg jo da like bra. Det er naboen min, ikke snakk om... Ikke, er det naboen din? Både kjendisbordet fra... Både Kjøstheim og Lene Elise Bergum i samme... Tenk deg den dugnaden da! Det var utrolig tåpelig, men ja. Jeg har lyst til at altså, hvis radioresepsjonen er på en måte altså arvetagerne etter Are Odin som vi gikk på Petter her for et par år siden, ja. Og de lagde jo en rekke sommerhits, og hvis vi skal lage en sommerhit noen gang, og da sier jeg bare hvis, for jeg er nok ikke helt overbevist om at vi skal det, så vil jeg lage en sommerhit, altså en remake av den hovedovervannet med oss. Ja, hva vil du gjøre med det Østens mystikke tema midt inne i bridgen der? For det synes ikke jeg fungerer så bra. Det, jeg vil bare klippe det ut, jeg. Det klipper du ut, ja. Tar det vekk. Mm. Og så gjør vi det litt mer noen up-tempo. Mm. Hode over vannet. Den spør hun, Lene Lise, om hun blir med på... Det er toppløs? Toppløs i bakgrunnen? Nei. Hun var jo toppløs veldig mye. Ja, jo. Det er ingen som er lei seg for det. Nei, ikke helt. Men hun vil være med på singelen. Hun har ikke lei seg for at hun var toppløs i den filmen, det skal jeg love deg. Hun har fått så mye jobber på grunn av det greiene der. Hva slags jobber da? Hotel Cæsar. Nevnte du i fleng? Hotel, Cæsar okay. Og har flere andre jobber ja. Hvordan er hun på borettslagsmøter og sånn da? Jeg har ikke vært på noen av de møtene. Nei. Men jeg treffer hun sånn, så virker hun veldig, veldig hyggelig. Ja, det er veldig bra da. Ja, men jeg har også møtt henne en gang, og hun var veldig hyggelig da også. Jeg er den eneste her som ikke har møtt henne noen gang. Tenkte jeg det? Og du ikke har møtt Lene Elise Bergum? Nei, fantastisk. Så du har bodd på Torshov også? Ja. Og nå ble vi private, og det skal vi ikke være. Nei. Takk for at du har sendt inn tekstmelding til radioresepsjonen i dag, eller en e-post. Vi leser alt, og er veldig takknemlige for at dere bidrar på den måten. Nå snakker jeg direkte til dere lyttere, og håper det er i orden. Jeg vil bare si tusen takk. Si tusen takk også. Tusen takk. Tusen takk. Vi skal runde av med sjokkmaskin, som vi alltid gjør. Jeg fikk den i går. Du fikk den i går. Sannsynligheten er liten for at jeg får den i dag. Og det er ganske lenge siden jeg har fått den nå. Kanskje du får den, Bjørte? Jeg håper ikke det, da. Ah, ja! Yes! Herren hørte oss. Ja, herren hørte oss. Ja, skal vi skytte deg, Bjørte? Fisa. Ja, det er helt vanlig prosyret deg. Er du feil bukse på deg i dag? Ja, jeg blir skutt. Den er ganske løs, den buksa der. Synes du det? Stram låret litt mer, for vi vil ikke skal treffe en... Nei, det er veldig kort avstand. Ser du, ikke kom hit. Det er sykt kort avstand. Jeg er moving target. Ja, moving target! Alle blir glad. Du kan ikke stå så nær. Nei, men... Slutt i rumpa, da. Pass på hånda din, da. Pass på hånda. Midt i ræven. Så det er vel ikke sånn språkbruk vi skal ha her egentlig. Tore Bjørte og Steinar sier takk for i dag. Last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast og scrolle ned forbi alt verdt å vite og 9-timen og alt det grann der. Eller du kan gå rett inn i iTunes eller ditt nedlastingsverktøy, for det er mange forskjellige der ute. Viser at det er flere, ja. Det skal være ganske enkelt det grann der. Vi avrunder med nye singlen til Rock and Tours. Dette er Salute Your Solution. Du sa vi skulle spille Vamp til slutt, du. Nei, det ble ikke... Nei. Vi får ta Vamp i morgen i stedet. Dette her er Rock and Tours vi har sett. Salute Your Solution. Ha det bra! Ha det bra! Nå, akkurat nå, hører du. Radioresepsjonen.